Lokola mwinde baninga ekonganga lokola mwinde iolele mama vyoti iolele buma mwinde kumi na kwenga Shiri lukula mwinde baninga ikunganga lukula mwinde yeah. Iolele mama vyoti iolele buma mwinde kumina kwenkare Bangwe diyamba, bana Zaire binisa bangwe.